Vakıa Suresi Mekke'de inmiştir. 96 ayettir. Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise anlamına gelen El-Vakıa adı ilk ayetten alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İza vakaatil vakia. O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler? Leysa li vakaatiha kadibe. Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz. Khafidatur rafi'a. O kimini alçaltır, kimini yüceltir. İza rujjatil ardu rajjan ve bussatil cibalu bassan fe kanat haba'an munbatha. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar darmadağın edilip parçalandığı, uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً sizler de üç sınıfa ayrılırsınız. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ashab-ı yemin ki, ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ashab-ı şimal ki, ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ İmanda, fazilette öncüler ki, ne öncüler. Onlar herkesi geçerler. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naim cennetlerindedir onlar. ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ Etraflarında cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar. وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ Bir de tercih edecekleri meyveler. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ Canlarının istediği kuş etleri. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ Ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler. Cezâen bimâ kânû ya'melûn. Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükafat olarak verilecek. Lâ yesmeûne fîhâ lagvân ve lâ te'tîmâ. Onlar cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir laf işitirler. İlla qilen selamen selamen. İşittikleri söz hep selam selam sesleridir. Ve ashabul yemin ma ashabul yemin. Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar. Fî sidrin mahdûdin ve talhin mendûdin ve zillin memdûd ve mâin meskûb. Dalbastı kirazlar, dolgun salkımlı muzlar, yayılmış gölgeler, şırıl şırıl akan sular. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً. Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Onlara pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri yepyeni bir yaratılışla yaratıp, suret ve siretlerini son derece güzelleştirdik. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ. Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına aşık yaşıtlar kıldık. ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. Ashab-ı şimal ki, ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır onlar. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda. وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومْ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. Ne serin ne de faydalı olan kapkara duman tabakası altındadırlar. اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَف۪ينَ. Çünkü onlar dünyadayken refah içinde şımarırlardı. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. O en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi. وَكَانُوا يَقُولُونَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اَوَآبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ. Ve derlerdi ki, ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı? قُلْ اِنَّ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ لَمَجْمُوعُونَ اِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. De ki, öncekilerde, sonrakilerde, belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız. ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. Sonra siz ey yoldan sapanlar ve hak dini yalan sayanlar. لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ. Zakkum ağacının meyvesinden yiyecek. فَمَارِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Karınlarınızı onunla dolduracak. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Üstüne de kaynar su içeceksiniz. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi saldırarak içeceksiniz. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. Sizi yaratan biziz. Hala bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek misiniz? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi, onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz? نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz. Artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Ektiğiniz tohuma baksanıza. Siz mi onu yetiştiriyorsunuz, biz mi? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ Eğer isteseydik, onu kuru çöp haline getirirdik. Siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Hatta doğrusu, biz rızıktan mahrum kaldık, sefalete mahkum olduk, derdiniz. اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ Peki, içtiğiniz suya ne dersiniz? اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz mi? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ Dileseydik, onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ Peki, yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz? أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders, hem de istifade vesilesi kıldık. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Öyleyse, Ulu Rabbinin yüce adını tenzih et. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Hayır, vakit vakit inen Kur'an'a yemin ederim ki, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Eğer anlarsanız, bu gerçekten büyük bir yemindir. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ Bu kitap pek değerli, şerefli bir Kur'an'dır. O iyi korunmuş bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. لا يمسه إلا المطهرون. Ona tertemiz, abdestli olanlardan başkası dokunamaz. تنزيل من رب العالمين. رب العالمين tarafından indirilmiştir. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı? فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ Haydi görelim sizi, can boğaza geldiğinde. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ Biz ise ona sizden daha yakınız. Ama siz göremezsiniz. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ Haydi bakalım, eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa, تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ İddianızda tutarlıysanız, çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize. فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ Ama eğer ölen kimse, Allah'a yakın olanlardan ise, onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var. وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ Eğer ashab-ı yeminden ise, selam sana ashab-ı yeminden denilecek. وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise, onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak. اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ İşte, hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur. O halde ulu Rabbinin ismini tenzih et.